Коронованный забойца. Царевич Петр Алексеевич, что неколи притихал перед ученым монахом Симеоном, вырос, взошел на трон и взялся просекать в окно в Европу. У полночной войне со Швецией хаурусником российского императора был великий князь литовский Август II. Керующийся на сустречу зиму Биржайский замок, Петр I у лютом 1701 году на постовых подводах проезжал праз Полоцк. После пожару и разбурения у минулого стагоддзя город уже трохи окрыял. Колькость будинков у их наближалась до тысячи. Пристойный выгляд набыли замки. У небе подымались обновленные церкви и костелы. Знов набирали силу рамесницкие цехи. У Якимани починали робить легкие рачные судны – якиманки. Первое з'явление Петра у Полоцку – коли не лечить громовых императоровых тостов на обеде, обошлось тихо. А вось другий приезд, лепей бы шляхи российского владара пролегли где-нибудь у Баку. Правда, тады б сёй той из полоцких экскурсоводов не имел бы махчимости с провинцийным гонором казать, что в нашем городе останавливался царь Петр I. Шмат кто и сёння не может утямить, что мемориальная шильда на одной из предвинских камяниц, якая нагадывая про гэта, зневажая нашу национальную годность. Але все по парадку. Початок 18-го стагоддзя знов зрабил Беларусь театром военных деяний. Частка магнатов, узначаленных сапегами, подтримала шведского короля Карла XII и допомогла ему войском. Прихильники шведов обрали великим князем и королем Станислава Ляшчинского. Таким чином, Речь Посполитая займела одразу двух господаров, помеж якими так само разгорелася война. Тем часом скандинавы заняли Городенщину. Петр I накировал у Беларусь 70-тысячную армию. Значные силы на чале с князем Александром Меншиковым у лютом 1705 году рушили до Полоцку и стали за городом войсковым лагером. У червені сюды приехал сам царь. Ён жыў то ў кельях Спасовского монастыра, што належаў тады езуітам, то ў зграбнай, пабудаванай у 1694 годзе мураванцы, недалёка ад Багаўленскага монастыра, на якой цяпер вісіць мемарыяльная дошка. 100 гадоў таму палачане яшчэ маглі бачыць над вокнамі гэтага будынку ляпную выяву двух геніяў, што трымалі ў руках стужку з лацінскім надпісам. Пётр I, год Гасподній, 1705. Імператор прабыў у Полоцку блізу месяца. Тут ён выдаў маніфест, дзе забараняў шляхце збірацца на з'езды або ехаць у Варшаву на зацвярджэнне новага манарха. Парушальнікаў Пётр абяцаў пакараць як здраднікаў айчыны і істрэбіць іх іменія агнём і мечом. Горад цар меўся ператварыць у велізарную фартэцу, умацаванне якой ахоплівалі б замкі, вялікі пасад, востраў на Дзвіне і прылеглыя ўзвышшы. На плане Полоцку 1707 году драўляных сцен і вежы ўжо няма, а паказаныя бастыёны з зямлі і каменю. Разам з тым царскі генерал фон Верден атрымаў загад у выпадку набліжэння да гораду пераважных сіл шведаў адступіць толькі пасля таго, як узарве полацкія замкі. 29 червеня у дзень імянінаў Пётр прыняў ад айцоў езуітаў запрашэнне паабедаць у іх у калегіуме. Прывітальную прамову цару яго сыну Алексею і князю Меншыкаву казаў ректор Казімір Бельскі. Дакументы дадаюць, што пры заздравным тосце аб благадзенстве высокага імянінніка прызвадзілася стрэльба із пушак, пастаўленых на плошчадзі пред калегіумам. Таго разу гаспадары зрабілі на імператара неблагое ўражанне. Пазней ён падпісаў указ, якім забароніць езуітам знаходзіцца ў межах Расіі. Падчас абеду Пётр апавядаў ректару пра свае падарожжы па розных краінах, а потым міласціва назіраў імсу ў езуіцкім касцёле. Цар не вылучаўся пабожнасцю. Хоць ён і заходзіў у храм і зняўшы парык, але не цырымоніўся нават з расійскім духавенствам. Што ўжо казаць пра неправаслаўных? Уніятаў Пётр проста ненавідзеў. У хвіліну шчырасці ён сказаў Августу II, што ў вялікім княстве літоўскім павінны застацца толькі ваша, значыцца каталіцкая, і наша царква. У Віцебску цар загадаў пасекчы ўсе абразы з выявою Ісафата Кунцевіча. Не спадзяючыся на лепшае ў Полоцку, манахі базыльяне,